nakomi kozonga mboka pote mobali ya nyokolinga. Kokende odibwa na ngai na kotangwa na kotangwa na zongi mboka babotie o mobali atungisinga na kimisonie tala mama likambo basalinga ngai mwana mama butu nolala te mama. Mobali se kobeta kanga tika lelo nga na kena mpasi eleki na motema soki nalandi nakokufa nakopalanga na te elengi ya libala. Nakomona oyo nyonso mpo baboti balokinga na nzoto na kokondoma mobali se kofinga kanga biloko nakolia ekokita te na somo ya mobali aya kobomanga ngongo nzambe nakokamwa libala ya kopesa mawa mayai kolamba nakolamba ma ndako nakokoma maya mpe na bilamba nakosukola nyonso akosenga nakobongisa ngongo nzambe nalembi komema libala ya kozanga bolingo mayai motema moko bangama libala ya bokoko maya motema nga nakembeka ye mama nakeimbeka ye modibaketiolemeketone mpasi mingi maya mwana fyotie kaba motiolaneo maya motema kaful mayai e kaful mayai kaful mayai e kaful mayai kaful mayai e kaful mayai kaful mayai e kaful mayai pare pare kaful mayai e kaful mayai le pare pare kaful mayai e kaful mayai e kaful mayai e kaful mayai le pini pini e kaful mayai e kaful mayai thank you. kaful mae na pame kaful mae ke kaful mae na lilil kaful mae ke kaful mae kaful mae Mais qu'il y en a comme on parle.